NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Bulgarije en Roemenië worden niet toegelaten tot het Schengengebied. De EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie kwamen vandaag bijeen om te stemmen over het uitbreiden van de Schengenzone met Roemenië, Bulgarije en Kroatië. Nederland en Oostenrijk stemden tegen. Kroatië is wel toegelaten. Het kabinet lijkt vast te houden aan 19 december als datum om excuses te maken voor het slavernijverleden. Dat liet premier Mark Rutte blijken na overleg met vertegenwoordigers van Caribisch Nederland en Suriname. Sommige belanghebbenden vonden die datum van 19 december te snel. De Amerikaanse basketbalster Brittany Griner, die in Rusland vastzat, is vrijgelaten. Griner is onderdeel van een gevangenenruil tussen de Verenigde Staten en Rusland. De Russische wapenhandelaar Victor Bout is door de Amerikanen vrijgelaten. En het koudere winterweer drijft de gasprijs op. Een megawattuur aan gas kost nu €152 tegen €116 vorige maand. Het leidt ook tot een hogere energierekening, al worden die kosten straks gedempt door het prijsplafond. ANWB Verkeersinformatie. Nog altijd veel vertraging op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn, want bij Hoenderlo is een vrachtwagen gekanteld met een lading tegels. De weg is daar helemaal dicht en het gaat ook nog wel even duren, want waarschijnlijk is ook het wegdek beschadigd. Je kunt in de tussentijd omrijden via Ede over de A12, de A30 en de A1. Op de A50 staat een flinke file vanuit Os. Tussen Renkum en knooppunt Waterberg is de vertraging een half uur. En verder op dit moment de meeste vertraging op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Je moet daar rekening houden met 20 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Een hele goede middag en leuk dat u weer luistert naar het economieprogramma op NPO Radio 1. Het is een zin die Donald Trump waarschijnlijk het allerliefst uitspreekt. You're fired, you're fired, you're fired. Ja, Trump zei dit vele tientallen keren in het televisieprogramma The Apprentice. Maar als het aan de directeur arbeidsmarkt van uitzendbureau Randstad ligt, is iemand ontslaan er straks helemaal niet meer bij, want ze gelooft in een ontslagvrije samenleving. Geld of je leven? Gaan we straks eens horen wat dat is. Maar eerst gaan we naar het Catshuis in Den Haag. Er is vandaag overlegd over de excuses die het kabinet op 19 december wil maken voor het slavernijverleden. Bekend is dat Nederland flink aan die slavernij heeft verdiend. Maar hoe groot is de impact van die slavernij eigenlijk geweest op de economie in bijvoorbeeld Suriname en de Caribische eilanden? En wat zijn de gevolgen van dat verleden? En zijn die nog tot op de dag van vandaag voelbaar? Dat zijn vragen die ik voor ga leggen aan Pepijn Brandon, hoogleraar Mondiale Economische en Sociale Geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag, meneer Brandon. Goedemiddag. Ja, om maar met de deur in huis te vallen, is er eigenlijk nog schade daar, economische schade, als gevolg van die slavernij? Is die vraag überhaupt te beantwoorden? In die zin denk ik dat slavernij eeuwen heeft voortbestaan. En eigenlijk die hele samenleving heeft gevormd natuurlijk. Mm-hmm. En dat is een erfenis waar je niet zomaar vanaf komt. Dus ik denk dat slavernij een hele diepe en langdurige invloed heeft gehad op ongelijkheid in de wereld. Eigenlijk heeft het de samenlevingen die dan gekoloniseerd waren en waar die slavernij was, met 3-0 achtergezet. Ja. In die internationale economische ontwikkeling. Ja, en dus ook in economisch opzicht. Als we even in gaan zoomen en even teruggaan in de tijd. 150 jaar geleden is het volgend jaar dat het afgeschaft werd. Maar de mensen die daar tot slaaf werden gemaakt, wat moesten die precies gaan doen daar? Je bedoelt na de afschaffing? Toen de slavernij ingevoerd is, ja. Slavernij was eigenlijk een volledig gecreëerd economisch systeem. Hè? Dus daar wordt een nieuwe economie geïmplanteerd, waar die helemaal draait rond plantagebouw, waar mensen producten produceerden voor de Europese markt. Hè? Dus mensen werden uit Afrika gehaald om in Suriname of andere koloniën suiker, koffie, indigo, katoen te produceren. Ja, en wat was daarvoor? Hoe zag die economie er voor die slavernij uit dan? Nou ja, daar waren hele andere samenlevingen. Er waren inheemse samenlevingen. Maar die slavernij is niet een soort van ingroei of ontwikkeling van die inheemse samenlevingen. Die inheemse samenlevingen die werden eigenlijk rigoureus opzij gedrukt. Door de kolonisatoren of helemaal uitgeroeid. In Suriname werden de inheemse bevolking in eerste instantie ook tot slaaf gemaakt. Mm-hmm. En later eigenlijk zo naar de marges van die samenleving geduwd. Dus hun bestaande landbouw, visserij, economie, die werd eigenlijk volledig ontwricht. Ja, want in Curaçao waren de inheemse al onder Spaanse kolonisatie volledig uitgeroeid eigenlijk. Ja, maar je kan wel spreken dat daar wel een economie was tot dat moment. Dus er was een economie, maar die economie is vervangen. Het is niet zo dat die in een andere richting op is gestuurd. Die is vervangen. Daar is iets anders voor in de plaats gebracht door de kolonisatoren. En toen die slavernij werd afgeschaft, kwam die oude economie toen weer terug? Of wat betekende dat toen voor de oorspronkelijke bewoners? Nou ja, goed, op de plekken waar echt genocide had plaatsgevonden, hè, waar dus bijvoorbeeld op veel van de Caribische eilanden, daar was eigenlijk geen inheemse samenleving meer over. In Suriname wel, maar heel erg dus naar de marges van de samenleving gedrukt. En inheemse hebben dus in Suriname ook na de slavernij steeds een heel gemarginaliseerde positie gehouden. Vechten vaak nog steeds voor hun rechten op grond, op bestaan. Ja, want inderdaad, even doorspoelen naar vandaag de dag. Is er dan nog echt, als je puur even economisch kijkt, zie je dan dat schade nog steeds? Nou ja, goed, hè, in die zin dat slavernij dus hele diep gewortelde patronen heeft gecreëerd van ongelijkheid, sowieso tussen landen. Een economie als die van Suriname was compleet erop gericht om winst op te leveren voor Nederland. Mm-hmm. Dat was zo onder de slavernij. Dat was zo na de slavernij. Hè, want slavernij verdween terwijl Suriname nog een eeuw lang een kolonie bleef. Dat bleef volledig gericht op de Nederlandse economie. Dus dat creëert een hele afhankelijke economie. Eigenlijk is ook een soort van economie gestuurd door monoculturen. Het produceren van maar een paar goederen waarmee geld verdiend kan worden op de internationale markt. En dat zijn traditioneel zwakke economieën. En die positie, ja, dat is extreem ingewikkeld voor landen om daaruit te komen. En hoe is die staat dan momenteel, als u het nu zou beoordelen? Nou ja, ik zou zeggen dat ook voor Suriname geldt dit. En dat die afhankelijkheid is afhankelijkheid geweest van verschillende type producten. Eerst was dat natuurlijk suiker en koffie en dergelijke. Nou, na de slavernij wordt dat ook het winnen van grondstoffen, goud. Later bauxiet voor Amerikaanse en Europese aluminiumindustrie. Tegenwoordig olie. Maar dat blijft dus een heel erg sterk van het export van enkele goederen afhankelijke economie. Ja, en dat heeft op zichzelf zorgt dat voor ongezonde economische situatie, waarin misschien een heel klein deel van de bevolking daar wel van kan profiteren, maar een heel groot deel ook echt in armoede blijft. Ja, nu wordt er dus gesproken vandaag ook weer op het Katshuis over excuses. Die gaan er dus komen. Als je het economisch bekijkt, dan gaat het natuurlijk altijd om financiële schade. Dan kom je op een heikel onderwerp als het bijvoorbeeld herstelbetalingen. Is dat iets waarvan van u zegt van nou, ik vind het helemaal niet ondenkbaar dat daarnaar gekeken wordt? Of zegt u van nee, dat is buiten alle proporties? Ik vind het sowieso niet ondenkbaar dat er naar gekeken wordt. De claim is neergelegd door de Caribische landen. En ik denk dat dat niet zo gek is. Helemaal als je bedenkt dat er wel degelijk hele grote herstelbetalingen zijn gedaan na de afschaffing van de slavernij. Namelijk aan de voormalige eigenaren. Mm-hmm. Die kregen een grote zak compensatie mee van de Nederlandse staat. Dus ik vind het helemaal niet gek dat er nu gezegd wordt, nou, je moet daarover nadenken. Ik waag mijzelf niet aan berekeningen wat dan het juiste bedrag daarvoor zou zijn. Nee, precies, los van een bedrag, ja. Hoe kan je zoiets berekenen? Nou ja, goed, dat is een grote vraag. En voor mij zit dat dus niet zozeer in hoeveel is daar soort van ooit verdiend. Mm-hmm. Maar gaat het veel meer over wat voor soort van structurele ongelijkheid is er daar gecreëerd? En kan je daar iets aan doen? Ja, en waar moet je dan naar kijken? Naar welke elementen? Nou ja, bijvoorbeeld kan die basisstructuur van de economie versterkt worden. Kan er iets gedaan worden aan de diepe armoede in de samenlevingen die voor een belangrijk deel een erfenis is van slavernij en kolonialisme. Maar dan kom je dus op hele fundamentele vragen. Dat gaat in feite veel meer over herverdeling van rijkdom in de wereld. Niet alleen maar over een soort van eenmalig bedrag betalen. Nee, precies. Maar die herverdeling die heeft wel alles te maken met die periode van toen, zegt u. Ja, goed. Maar vooral ook omdat dat niet een netjes afgesloten periode was. Omdat het niet zo is, slavernij werd afgeschaft en toen was alles koek en ei. De slavernij werd afgeschaft in een koloniale situatie, waarin eigenlijk de grote vraag voor de koloniale bestuurders bleef. Hoe zorg je dan dat die plantagesector blijft draaien? En blijft draaien wil zeggen, blijft draaien voor Nederland. Hoe zorg je dat die economieën winstgevend blijven voor het moederland? Dus dan heb je niet over een patroon dat eindigt in 1863 of 1873. Dan heb je dat over een patroon dat doorloopt tot ver in de 20e eeuw. Ja, dus als je het dan hebt over de titel van dit programma bijvoorbeeld, Geld of je leven, ging ook na de officiële afschaffing geld nog steeds voor leven, als ik u zo beluister. Ja, absoluut. En nu, ja. Nu heeft Nederland natuurlijk wel, volgens mij, betaald toch aan Suriname. Toen de onafhankelijkheid daar werd uitgeroepen. Heeft Nederland toch wel geld betaald? Ja, betaald. Ja, van een aantal miljard, geloof ik. Ja, was dat ook al een herstelbetaling? Nou, ik geloof niet dat iemand dat in die periode zo. Zeker niet voor de slavernij. Hè? Dat werd niet in die. In die termen gegoten. Nee. Denkt u dat die discussie nog komt nadat de excuses gemaakt gaan worden op 19 december? Dat er nog hoofdstuk dat aangeboord gaat worden? Ja, ik denk dat het eigenlijk heel gezond is dat die excuses ook niet, dat je dat niet zou moeten zien als een soort van eindpunt en hiermee is het afgesloten. En dat die ook niet op die manier bedoeld zouden moeten zijn. Dus excuses kunnen een stap zijn in een proces van bewustwording. Mm-hmm. Waarbij we vervolgens dan moeten gaan nadenken over, oké, maar dit heeft dus die eeuwenlang geduurd, deze situatie. Welke diepe historische erfenissen zijn daarvan? En dat zijn erfenissen. En daar ben ik het heel erg eens met voor een deel ook de kritiek die nu wordt geformuleerd op het proces. Want het proces is heel erg gericht op de Nederlandse samenleving. Mm-hmm. En natuurlijk, een deel van die erfenis zit in Nederland. En ook bij de nazaten van de slaafgemaakten die in Nederland wonen. Maar dat is een erfenis die natuurlijk ook de landen raakt waar die slavernij onder Nederlands bestuur plaatsvond. Mag ik u heel hartelijk danken voor uw toelichting. Pepijn Brandon, hoogleraar mondiale economische en sociale geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Geld of je leven. Ja, 1 op de 3 mensen heeft geen zicht op een vast contract. Na een aantal flexibele contracten word je er uitgebonjourd. Op zoek kan je dan naar een volgende werkplek. En mensen die wel een vast contract weten te bemachtigen, klampen zich daaraan vast. Nou, zo'n beeld is echt niet meer van deze tijd, vindt Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt bij uitzendbedrijf Randstad. In haar boek Kunnen we het even over werk hebben, schrijft ze over een ontslagvrije arbeidsmarkt. Nou, benieuwd wat dat is. Welkom, mevrouw ten Hoonte. Dag, welkom. Heeft u zelf eigenlijk een vast contract? Ja, nog wel. Ik ben een kind van die tijd. Ja. Ook is het dus de schuld van de tijd? Nou ja, dat was zo. Hè. We komen uit een tijd dat we het vaste contract het hoogste goed vonden. Dat konden we ook met iedereen afspreken. Je kon als werkgever zeggen, nou, stap in en je kunt bij mij eeuwig blijven. En ondertussen is dat veranderd. Als ik vanmiddag hier iets verpruts, dan kan mij vanavond gezegd worden eruit. En morgen ben ik dan iemand van 59 met de afstand tot een arbeidsmarkt. En op welke manier stap ik dan weer op? Ja, ze luisteren natuurlijk allemaal mee. Dus als u iets verkeerd zegt, dan is het. Nee, maar dat is toch een mooi voorbeeld. Want zo gaat het. Maar hecht u de waarde aan uw vaste contract? Nee, want ik weet dat het niet zoveel waard is. Ik weet dat wij in de loop der tijd dat vaste contract misschien wel heilig zijn gaan verklaren, maar dat door allerlei veranderingen het helemaal niet meer zo is. Dat je altijd hetzelfde werk kan doen, dat die ene opleiding die je genoten hebt toereikend is, dat je je moet voorbereiden op, ik moet kunnen bewegen. Ik heb binnen mijn organisatie elke 2,5 jaar wat anders gedaan en dat heeft mij enorm gevormd. Ik krijg de ruimte om buiten mijn organisatie andere dingen te doen. Ja, dus maar dan bent u gewoon een enorme geluksvogel, want ik snap het wel in uw optiek van ja, het maakt me niet zoveel uit zo'n vast contract, want met uw ervaring, u komt wel weer aan de slag. Maar kunt u zich ook voorstellen dat er mensen zijn die nu luisteren en die een bepaald vak hebben gekozen en die heel blij zijn als ze een vast contract Zeker. Hebben? Zeker. En dat is omdat we in dat vaste contract allerlei dingen ingepakt hebben waardoor je je leven veel beter kan vormgeven. Zoals? Je hypotheek, je vakantiedagen, al die zaken, die pensioen, die belangrijk zijn om vanuit een zekere zekerheid je leven vorm te geven, die zitten verbonden aan het vast contract. Maar u zei net zelf dat 1 op de 3 werkenden dat niet meer heeft. Dus mijn pleidooi is, zouden we toe kunnen bewegen naar een modernere arbeidsmarkt die niet alleen voor mensen met een felbegeerd vast contract goed voelt en veilig voelt, maar eigenlijk voor iedereen. Dus dan zou je die zekerheden die aan dat vaste contract hangen los moeten koppelen, uit moeten pakken, noemen we dat in de reismetafoor, en aan alle werkenden geven, zodat wanneer je beweegt over een arbeidsmarkt, je dat als het ware met je mee laat reizen en van elke werkgever mee naar elke werkgever kunt nemen. Ja, ik vraag me wel af, als ik u zo beluister, waar maakt u zich nou eigenlijk druk om? Wat is nou het probleem van een vast contract? Waar ik mij druk om maak, is dat we zien dat arbeidsmarkten polariseren en dat we bedenken dat. Wat is dat, arbeidsmarkten polariseren? Ze splitsen zich in mensen die wel heel goed hun leven kunnen organiseren en mensen die dat op basis van een flexibel contract veel minder kunnen. Ja. Dat is een gegeven. En het feit dat de wereld heel erg in beweging is, maakt dat organisaties zeggen, ik wil heel graag mijn aanpassingsvermogen blijven organiseren. Ik wil zorgen dat ik me kan aanpassen aan mijn omgeving. Arbeid maakt deel uit van het aanpassingsvermogen van organisaties. Voor mensen hebben we dat niet goed genoeg georganiseerd. En dat drijft mij om te kijken op welke manier zouden we kunnen zorgen dat niet alleen die ene groep, hè, dus de ene helft van de beroepsbevolking, goed georganiseerd werk ervaart, maar dat we dat allemaal gaan ervaren. En mee ingegeven, omdat dat vaste contract ook niet meer zoveel waard is als het vroeger was. Je kunt gevraagd worden te vertrekken. Ik heb een aantal jaren leiding gegeven aan het outplacementbedrijf binnen onze organisatie. En ik heb gezien wat dat doet met mensen als je die baan verliest. Hoe groot je afstand dan heel snel tot de arbeidsmarkt is. Dus leren en bewegen en dat samen met je werkgever doen en ontwikkelen, ja, dat staat, moet centraal staan in je loopbaan. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel beroepen waar dat allemaal niet zo aan de orde is. Dat leren bewegen binnen een organisatie. Ik bedoel, als je hovenier bent en je werkt bij een hoveniersbedrijf, dan wil je toch gewoon, vind je het toch fijn als je een vast contract hebt en je doet je werk zo goed mogelijk elke dag en je maakt er wat moois van. Ja, ja, maar die hovenier die is ook in een omgeving aan het werk waarin hij denkt, oké, kan ik dit jaar, nu hebben de mensen wat minder geld, want de inflatie is hoog, de tuinen worden minder onderhouden. Mm-hmm. Heb ik dan niet veel te veel personeel? Hè? Er zijn ondernemers die tegen mij zeggen, iemand mag 30 jaar bij me werken, maar krijgt geen vast contract. Dus dat is natuurlijk een rare ontwikkeling. En dan denk ik dat we moeten gaan kijken op welke manier kunnen we die arbeidsmarkt voor alle werkenden veilig maken. En dat is het idee. Schaffen we dan de werkloosheid af? Want het idee was, ontslag is een uitzondering. Je hebt een vast contract, dus je zult niet snel ontslagen worden in de oude situatie. In de nieuwe situatie is het zo dat werkgevers het moeilijk vinden om heel goed in te schatten wie heb ik nou op welk moment waar nodig steeds. En kan ik dan mensen mee laten bewegen? Nou, daar zouden we een oplossing op moeten verzinnen. En dat is wat ik bedoel met, laten we proberen om mensen niet alleen een werkeloosheidsuitkering te regelen, mm-hmm, maar vooral ook de weg terug naar werk te laten vinden. Maar als ik het even dicht bij huis hou, volgens mij de Tweede Kamer gisteren ging het daarover in de Tweede Kamer. En het gaat veel over de NPO deze dagen ook. Niet dat het alleen over de NPO moet hebben. Maar dan zegt de Tweede Kamer gisteren, er moeten minder flexcontracten komen bij die NPO. Er moeten meer vaste contracten komen, ook bij de omroepen. Zien die het dan allemaal verkeerd? Nee, ik denk dat zij het niet verkeerd zien. Alleen zij gaan nog uit van de oude situatie. We hebben 2 soorten contracten. Mijn idee is, laten we nou niet langs contractvormen over zekerheid denken, maar veel meer mensen die werken zeggen, je hoeft je nergens bezorgd om te maken. Als er iets gebeurt rondom je werk, dan regelen we dat er een goed punt is, een goede service waar jij naar nieuw werk begeleid zult worden. Want we weten dat iemand die werkloos wordt heel moeilijk die weg naar die arbeidsmarkt, zoals ik net zei, terugvindt. Dus ik snap dat mensen het hebben over, we moeten meer vaste contracten hebben. Dat is ook iets wat iedereen begrijpt. Maar in de toekomst denk ik dat ons dat niet gaat helpen. Omdat mensen namelijk gaan rekenen op, ik heb een soort leunstoel waar ik eigenlijk mezelf niet in hoef te ontwikkelen. Ah, we worden lui van vaste contracten. Nee, dat is te groot gezegd. Okay. Maar het is wel een veiligheid, een context van waaruit we toch denken, nou, ik hoef niet zoveel. Waarom hebben we het al sinds 1972 over een leven lang ontwikkelen en onszelf ontwikkelen? Dat is hierom, omdat we denken, nou ja, waarheen dan? Maar u zegt iets interessants net, namelijk als je een flexibel contract geeft als werkgever aan een werknemer, moet je wel met diegene afspreken eigenlijk dat als het ophoudt, dat je eigenlijk als werkgever een nieuwe baan voor hem zoekt? Ik vind dat dat voor alle contracten zou moeten gelden. Dus dat je bij binnenkomst weet, ik werk hier en er wordt aan mijn ontwikkeling gewerkt. En op het moment dat ik gevraagd word te bewegen, en dat kan na 30 jaar zijn, dat kan na 2,5 jaar zijn, dat kan na 3 weken zijn, dan kan ik dat. Dan is er hulp, dan is daar een service, als ik dat niet alleen kan, om te zorgen dat ik daar naartoe begeleid word. We hebben dat natuurlijk begrepen. Ja, maar wat is dat dan? Moet de werkgever dan zorgen dat ik een nieuwe baan krijg? Bij wijze van spreken, ja. In ieder geval moet die transitie moet publiek-privaat georganiseerd zijn. Dus een werkgever moet zich realiseren dat de weg naar de uitkering u niet gaat helpen, nee, maar de weg naar nieuw werk wel. Dan nog over die ontslagvrije samenleving. Dat staat ook in uw boek wat volgende week uitkomt. We moeten geen mensen meer ontslaan. Nee. Dus iemand die er een potje van maakt, mag je er niet meer uitzetten. Ik denk dat iemand die er een potje van maakt, dat daar nog altijd de wettelijke regels voor moeten gelden. Van joh, luister. Maar dan nog vind ik dat er een service zou moeten zijn waar deze meneer of mevrouw kan aanbellen en zeggen, nou, ik heb hier gewerkt. Dit is mijn ervaring. Ik zou graag dit of dat willen leren. Kan ik de opstap maken naar nieuw werk? Dat is volgens mij waar we naartoe moeten in ons land, in de wereld. Dan weer dus die verantwoordelijkheid van de werkgever die iemand gaat ontslaan om hem aan een nieuwe baan te helpen. Ja, je verandert de werkgever, de verantwoordelijkheid van de werkgever in, ik zorg ervoor dat iemand financieel heel toegerust is, naar ik zorg ervoor dat met wat ik nu financieel beschikbaar stel, dan de weg naar nieuw werk gevonden wordt. Ja, dat is in deze tijd misschien helemaal niet zo moeilijk, want er is werk zat. Ja, en dat blijft nog wel even. Ja. Is dat het verschil met vroeger? Want de situatie die u beschrijft, die we kennen, die komt misschien voort uit de gewoonte dat je maar één baas had in je leven en dat ontslag was het meest erge wat je kon gebeuren. Ja. Ik weet niet of ik helemaal uw vraag begrijp, maar het punt is dat je, als je in een tijd leeft waar het werk voor het opscheppen ligt, dat het ontzettend goed is dat mensen leren te bewegen. En dat is al moeilijk genoeg, want het zou wel eens van sector naar sector moeten kunnen. De tijd waar we vandaan komen, was dat veel vastomlijnder. Een werkgever wist, dit zijn mijn producten, zo blijft dat en de wereld verandert niet zo. Ja. En de wereld die voor ons ligt is veel veranderlijker. En dat betekent dat mensen gebaat zijn bij werkzekerheid, die regelen we doordat er een service is die dat voor jou organiseert. Maar je hebt wel zelf ook samen met je werkgever te organiseren dat je kan bewegen. En dat dient het institutioneel speelveld, de arbeidsmarktpartijen, het UWV, de gemeente, dienen daarop in te spelen. Als ik werkgever zou zijn in deze tijd, dan zou ik dus wel vaste contracten geven. Ja, want ik, dat zie je ook gebeuren. Oh, maar dat is niet conform uw pleidooi. Nee, dat is niet conform mijn pleidooi. Althans, niet als ze dat op de oude manier doen. Maar als je zegt, kom binnen. Je hoeft je niet ongerust te maken over de soort contract. Ik vind dat jammer. Hè, laten we zeggen, het contract maakt niet uit. Maar ik ga wel zorgen dat jij kan bewegen. Dus ik ga jou helpen opleiden. Ik ga jou helpen te kunnen bewegen in mijn eigen organisatie. Want elke werkgever wil nog steeds een goed werkgever zijn, maar kan niet meer garanderen dat je daar tot je 67 of 70ste kan blijven werken. Nee, maar dat is dan lekker als je 40 plus of 50 plus of 60 plus, bedoel, als je dat bent, als dan het ophoudt en je moet bewegen, zoals u het noemt, ja, zie maar eens een werkgever te vinden die je dan nog wil hebben. Dus, luisteraar Henry vraagt ook, hoeveel 40-plussers heeft Randstad in dienst? Er is nog steeds sprake van leeftijdsdiscriminatie. Dat is absoluut een feit. Ja, dus dat is een van de zaken die we met elkaar op te lossen hebben. En deze tijd maakt dat er gelukkig heel veel mensen in die leeftijdscategorie ook de opstap maken. En dat is wat ik net probeerde uit te leggen. We komen uit een tijd dat we zeiden, we geven iemand geld en zie maar hoe je die arbeidsmarkt weer opstapt. We moeten naar een situatie toe waarin we zeggen, wij zorgen dat jij weer aansluiting vindt op werk, ongeacht leeftijd of wat dan ook. Maar u zegt net eventjes van, ja, dit is dus een van de zaken die we moeten oplossen. Ja. Wie moet wat oplossen? Ik denk dat werkgevers aan zet zijn om heel anders naar skills en competenties te kijken en naar cv's. Dus dat leeftijd er niet toe doet. Ik denk dat het, ja, kun je makkelijk zeggen, maar ja, je hebt toch liever een beetje een jonkie dan Nee, maar we hebben de tijd mee. We hebben de tijd mee. Ik denk echt dat het een emanciperende tijd is. Doordat er krapte is, zie je dat mensen denken, ja, als ik niet meer alleen maar die bepaalde groep kan, dan ga ik me breder oriënteren. Dat lukt heel goed. Het is wel een impopulaire boodschap, hè, die u verkondigt. Nee, ik denk dat het een hele prachtige boodschap is. Maar we hechten toch, zo zit een mens toch in elkaar. We hechten toch aan zekerheid. Ja, natuurlijk. En op het moment dat je nieuwe zekerheid kunt maken en zeggen, je hoeft je geen zorgen te maken over het feit of je werk hebt of inkomen. Ik kan alleen niet garanderen dat dat altijd bij dezelfde werkgever is. Want dat is eigenlijk de boodschap.